بالله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سورة المائدة کی لس باب اول باب انزو آیتن کی سلور مسائل ذحل و حرمت یو حلال اللہ رب العزت تھی اول بندیانو دی دغسی حرام اللہ رب العزت تھی چه و حرام کری دیمار دی چه خلق و بزان حرام کری پر سرام سلد نیازات ہوا چه نیازات تا اللہ پنم باندی اجر او ثواب دے او صحیح دی نیازات تغیر اللہ پنم باندے حرام دی اصل اور مسائل اگر کی ذکر بیاد ویم بابو دشپکم آیاتنا دو لسم پورے ہو باقی کہ امر مصلح بیانی دو مسئلہ دو صلات لهم پا اوفو بالعقود کی داخل دا یا دریم بابو دولو سمنا شلم پوری اگه کی مثالو دو ناقضین دو عادی فادی ما تکلوی اگه لاللہ صداور کرا یا سلورم بابو دو شلمنا تردید پوری یوی پوشتم پوری ہو دیکی مثال لمتکاسلین جہاد نا انکار کرو نا غیبان دی اللہ دنیا کی ذلت راوست دوست پیم دم باب شرکر کئی دی ویشتم آیاتنا تر پورا سلو اختم یو سلو اختم پوری او دیکی دری خبر راج مکلی یو دا چی مسلمان با دفاع کی دخبل زان او من قاعدا حلقا کهابیل او دیم ترغیب اعمال صالحاوتا یا ایو اللذین آمن اتقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلۃ او دریم رحم او نرمی نکول و مجرم او ظالم باندې چا جرم کړی نو حد پی جاری کړي لاس ته کټ کړي کوم حد یې پی جاری کړي زی پینځم باب کې دادری خبرې دي اول ذکر کوي په دې کې واقعا دغو زامنو د آدم علیه السلام دې تعلق یا نږدې د دې مخکې مثال له متکاسلینو سره دی چې دې حال بشان دو قابیل او حابیل چې یو پکې د الله د حکم نافرمانی وکړه څومره په ذلت کې راغی فاصبح من الخاسرین فاصبح من النادمین اغبان دیم دنیای ذلت را تقدیبن اسرائیل باندې چراغ له یہ تعلق دې دی او لسمات سره چلا ویلو اے مومنانو یاد کړئ نعمت الله پتا سو چراغ دکلو یو قوم تاسو ته لاسونه نما دا غی لاسونه بند کړو زرار دا څنګه تک څنګه چې حابیل لاس راو ذکر د زرار قابیل ته د حسد د وجنه دیم تاسو سره حسد کوي لاسونه راو کوي قابیل هم حسد کو خپل رور سره نو قتل کو هغه باندې دا واقعیا ذکر کړه او تمهید دی رستو مسئلی تا چه اللہ تا دن از دیکت دیر اسباب اوڑیر لاری دی نیو لار پکے قربانی دا اللہ پنن باندی سشیوار کول قربان کول تا پخوانی وسیلہ دا او ذریعہ دا اللہ دن از دیکت وَتْلُ عَلَيْهِمْ اُلْوَلَا پَذِي بَانْدِي پَچَا بَانْدِي امام راضی وی وَتْلُ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ پَذِي حَاسِدَانُ بَانْدِي اُلْوَلَا چِدیتِنِ عبرت وَاخْلِي چِتَا سَرَ حَسَدْ نَكَي ابن کثیرم وی وَتْلُ عَلَى هَاولَي الْبُغَات الحسده تا باغیان او حاسدان دي کنا چې تاسو ربو او حسد کوي دی باندې دا ولول بیا وي وتلو علی هؤلاء اليهود الذين هموا ان يثبتوا ان يبسطوا ايديهم اليكم دی لاسون راو دکړیو کان تاسو څنګه چې قابیل تاسو وکړو ولولا په دې باندې خبر او واقعا د دوه زامنو د آدم علی السلام د اصل ولولا بل حق د پاره د عبرت د قران هر واقعا چې د عبرت ته پاره هدا نور کتابونو واقعات چې د عبرت ته پاره نه اسو د بل څه د پاره ذی په حق کوم امام راضی وی بل حق سمانا ای دی یعتبرو به چې عبرت نه حاصل لا لیحملوه علی اللعب والباطل دې پار نه چا سی له لعب د پاره مثل كثير من الاقاصيص التي لا فائده فيها انما هي له الحديث نور تسي واقعات خو صرف دقائشات خبرې نبيوي وهذا يدل على ان المقصود بالذكر من قصص القران العبرة لا مجرد الحكايه امام رازي وي القران ده هر واقعا مطلب سي عبرتي ډېر لوی نصيحتي او حکمت نه یې پکې اواسه تسي نه غب شپ وخت تیرول ټیم پاس کولنا نو بالحق دا معنا دا عبرت تا پارا دا نصیت تا پارا از قربا قربانا کلچ دوارو زامنو دا آدم علیہ السلام قربانی پیش کرا اللہ تا یو قربانی ندووی قربانا جنس تے از جنس اطلاق کی پو یو پا دوارو پارسو کنی بیا به ویلو چې قربا قربانین حابیل یو خیسته ګډ پېښ کا او قابیل صدغنم وگی مگی پیشو اصل حال الله ته معلوم دی. زمره قران ذکر کړی چې دا وی په وخت کې دا قرباني په عبادتو کې او اهم عبادتو چا و زمره قیمتي او برکتي قرباني پېښ کړنو به قبول شوا. ما سره به ډیر عزتمن شو چا به قبول نشو نه او عزت شو. نو کله چې دیو هغه قبول شو او بلغه نه نو هغه د سره حسد شروع کړ چې دا او تاسو شرم ولما ملامت دې کړم خلکو ته خلک کم دی او ملائک خو کنه نو بس دا هغه د قتل راځي شروع کړ نو ښا انور هغه واقعه چې محدثین او مفسرین ذکر کوي دا په سو باندې پرشتہ باندې چې آدم علی السلام په هر نمبر کې با توامین او توامتین پیدا کېدو یو ورور او یو خور دا ویني کانه کې دنو عدل بدل خبره باقي باندې څه خاص دلیل نشته. صحیح حدیث تاریخی خبره ده چې غړای شنو یا آدم علی السلام ورته وی چې قربانی پېښ کړي چې دا قبول شو نو هغه بغټلې نه صرف دا خبره ده چې مطلب پکې الله تعالی دې کولو پېښ کړه دواړو قربانی الله تعالی بتقبل من احدهما قبول کړی شو دې او دې دواړو نه ولم يتقبل من الاخر قبول نکلی شو دا غیبلنا قال لا اقتلنك نوئی قابیل قاتل چقاب پکراغلی نا با قاتلی کنا او چه ها پکراغلی نا با هدایت والی نو قاتل قابیلوی چلا اقتلنك زغتا وجنما او ته ویولې پستاغه قبول شو زما قبول نه شو. قال انه وی قابیل انما يتقبل الله من المتقين تاخذ الله کار دی بشک الله قبلې عملنا عبادتنا او قربانه او د متقینو خلقنا. متقیسو قال ابن عطویہ ابن عطویہ ویلی چول مراد بالتقوی ها هنا اتقاء الشرک بیجماع اہل السنت فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة تعمل رد دينا تقوانا ده شرك نظان بچکول متقی مانا موحد چاچو هیدان ده شرك نبچکو موحد بی وز آغا اعمال چنیتی باکی صحیح بی آغا اللہ تقبلی کی بس دا یو عام کلیه قاعده ده چې انما يتقبل الله من المتقين هغه پورې خاص نه ده تر قیامت پورې دا د الله قانون دی. خام چې له عملونه قبلې دعاګانې قبلې عبادتونه قبلې خود موحدینو نه دا نور فاصله کې ځان له کار کتل کته پورته کې عقیدې د شرک دي او یلا ته دی قبولی و ته دا خبره نه مانی لئن بسطت الی یذک هر را که چرته وګځه ما تلاس پل لتقتلنی چې ما قتلې ما ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك زهنوك دوم پلاس لراتاتا ندید پار جتا قتل کام لاقتلك نگور دیو سرویلی چلاس ندید پار نوک دوم چتا قتل کام او دانه چگن اخپل دفاع بنکوم زن بن اخلاس و زن وستان بچکوم پار طریقه سی ولیکن دا قتل رازه نکوم اخا او بکر جساس وی چقال ابن عباس اقدام انا کړه عبد الله ابن عباس لئن بدأتنی بقتلی لم ابدأک به کته زما د قتل اراده کې او ابتدا کې نو زه ابتدا نه کوم کته په ما مخ کې کې نو زه پتا نه مخ کې کېم دې مطلب ولم يرد اني لا ادفعك على نفسي اذا قصدت قتلي دې مطلب نو چې کته زما د قتل قصد کین او زستا لاس نه نیسم ولې باندې نیسم مطلب دا چې ابتداء نکوم اقدام نکوم اني اخاف الله رب العالمين زيريكم دلل ناش رب المخلوقات زيريكي قرطبي ذکر کوي چې زمونږ د امت مسله ده ابو بکر جساسم وي چیجبو علا من قصده انسان بالقتل قتله ازام کنا واجب دی پا انسان باندی چه غپویشی چه دا سڑی خمان پریدی پس خو کلاس را رسی نما قتلی نبا دبان دی واجب دی چه اغا مخ کی کی دزان نا ازام کنا چه وسی کی گی و طاقتی کی گی اپوی گی چه نمی پریدی بس ادی پی مخ کشو دینا دی گنانگار بیاوی انو فی شرعنا یجوز دبعوه زمون پا شریعت کی داشتا چه دشمن نبازان لاسه او دبکه با اجماعان هم و فی الوجوب ذالک علی خلاف چه آئی دا پا دی سڑی واجب دی چه زان بخلاسی او با مخکی کی دا زان نکنه وی پا دی که اختلاف دی هو الاصح وجوب ذالک اصح قول دا دی چه دا واجب دی پا دبان دی خواه دا سی عمومات راغلی قرآن کی جی آئیو الَّذین آمنوا علیکم انفسکم بلزان نو سات ہے گر بلدر باندی مخ کی نشی دا ٹولو ذکر کری خوا روح المانیم وی دی آیت لاندی انی اریدو حابیل وی زدائی رادکو مان تبو ابی اسمی و اسمی کان چترا گیر شی زما پا دی گناہ سرا و پا دی اقبل گناہ سرا فتکون من اصحاب النار مشیباد جہنمیانونا وزالک جزاؤ الظالمین او دا سزاد ظالمانو ردی کے اشکال لیو چیز بل پا گناہ و سوک نرا جی لیجی فلا تذر و آزرتوں میں ذرا اخران حدی دلتوی چی بی اسمی و اسمی کا تابان دی با مخبل گناہ را شیم زمان دا دی جواب پاسانو چې د بی اسمی نمرت سده بی اسمی قتلی چه تما قتل کې خدا ستا گناه شکنا زمان دا قتل دا وجنا نزکه زان تا نسبت کلی نور دا گناه نده چه دا گناه کلی ری او غیزی موار شو نا بی اسمی قتلی یو دا گناه ده چه تما قتل کې او بلستا نور گناهو ندی تولو که برا گیر شیم جهنم توزی کنا خدوه مشکل داو چه دیوی زی راده کوما چه ترا گیر شی پا گناهونو کی وزای راده خود یو مسلمان دا پار ندا جایدو دبل مسلمان پا حق کی چه دیوی پا گناهونو کی را گیر شی ادې د تلانا پرمانه یو کیو بغاوتونه دیو کی دا اراده خو د مسلمان په حق کې نه ده جایز ادې وی انی اريد ان تبوء باسمی او اسمک بیا جواب داو چې دا د آخرت خبره کوي د دنیا نه کوي څنګه حدیث کې راغلی چې کلا یو سړی باندې دې دنیا کې چا ظلم کړی نو قیامت کې به الله دا غي مظلوم ا ګناهونه را اخلي اب ظالم به ورځي چې ټینګ شو تاسو تا ظلم کو په خلکو اوس خو سشتې نه دا سره رداغی خلق و گناهونا با منگا راخلو پتا بیوارا چو بی اسمی و اسمی کا دوان نا خو صحیح خبر آگئی که گناه نشتا اگو حدیث دی صحیح چه دا مظلوم گناه با فظالم اچولش دا دیو جن چه دنیا کی ظلم کاؤ کنا نبی اشکال نشتا دویم جواب داری چی دلتا انت بوا بی اسمی و اسمی کان تورا گیر شی پا سزا بی عقوبتی پا سزا داغی گناہ چی زمان قتل لکڑی و اسمی کان پا سزا عذاب داغی چی خپل گناہو ندی دیم بیا خبر دا اشکال نو تا آخون دا اللہ فیصل دا قرآن کی چر بنده تا بدا گناه سزا ورکولش من یعمل سو ان یجز بیهی کنا او قانون ده و دیو توی کزا دی قتل کلم نو دما دی قتل چی سزا ده عذاب ده اگه که برا گیر شی و پخپل گناهونو که برا گیر شی اللہ با دل سزا در کی گوره دو اتاقه ده نصیت پشکل کی وی خواه اراده می اراده نشته دی و اراده و سر لازم ده اراده و سر لازم ده خواه ولی خلق پویی کنه چه اصلاه ده و غلقه ده حضرت عثمان زن غلی کی علا سخ پنخوزی اپریده وی چه شهادت را تنصیب شی کنه او هغه شهید شي نو خلق بیا سوی وی سمره و خیار و گوره وی زان شهادت لوی مرتبه تورسو او اغیه جهنمیان کلو لکه دا ده جهنمیان کلو نوی لکه دا سکاره اوکو کنه خواه ده ندی جهنمیان کلی خود دا سکار اوکو چه اغی سر دا لازم ده چه اغی جهنمیان شو گوره سمره و خیار وی زن لے جنتو گاٹا ہوئی جہنم تاو لے گلو دا دو لے گلو ننو داو سر لازم دا کنے چوس حابیل ناس دے او اگا پی مخ کی گی نا خدای مطلب دے چیزا پریز خواسی یو دل مرکشتا دے شہید بشوا خدای خود جہنم پکیٹ تننا کم کنا خوا انی اوریدو داو سر لازم وا فتوات له نفسه انا دې لاندې یم لیکلو روح المعاني چول مرادو اني اريد ان تبوء بعقاب اسمي واسمك دا جواب چګناو کینو خامخا بدل عذاب درکې عقاب بو ته ولي راو باسو لانه لا يجوز ان يكون مراده حقيقه الاسم حقيقه الاسم څنګه دی مراد اذ غير جائز لاحد اراده معصيه الله من نفسه ولا من غيره د ګناه اراده به نه کوي او سړی په حق کې چې دې خدای ګناګار کی او دې خدای داسې کنه هو دا ویل شي چې دې خدای دې خپل عمل سزا ورکي هغه به ورکي کنه صحیح خبره ده دا جساسم دا معنا کړی نو خیستا که دتا نفس پل قتل ضرور خپل فقتله قتل که فاسبحا من الخاسرین نو گرده دو دا زلیل خلقنا بیاولا چلنور تا دارم بی مرگو پا دنیا کی چی دیلاش سر بس چل کئی فباس اللہ غرابا رولی گو اللہ یو کارغو یبحثو فی الارضی پنجی والی بزمکا کی زمکے کنستا لیوریہو چوخی دی قابیل تا کیف یواری سوا تاخیم چی دی بسنگ پٹی لاش درور خپل بچے ہوتا یو کاتنو بیا چل دک کنستا دا وخنا دا سنت تی مسلمانان خواه قال یا ویلتا اوی دی قابیلو چه افسوس تی ما لران اعجز تو زدوم رکم دورشم زدوم رکم اقلو بی وقف شم اعجز مانا کم اقل انکون مثل آز الغرابی چه شم پشاند دی کارو و اواری سو اتاخیم او پټ کمالاش او بدن ضرور خپل فاصبح من النادمين نو ګرځي د ځخ پیمان خلقونه په دې خپل نه پوي باندې انا پوي د سدوجن راضي د ګنا پوي باندې څومره یو سړی ګناونه کوي کوي نو عقل یې کمیږي کنه عاجزته اللہ رب العزت و تداسب ذلت کارخو ستو دمرا نپوئی که چه ده جانور نوم لام دشوی کارغی و لاستاز کفا من اجل ذالک ده دیو جنا چه قتل شو پا دنیا کے اول او یو سنت سیئه قائم شو من سنه سنتن سیئتن نو پا دیخو با دیر خلق را روانی قتلون با کیگی دیده پاره یو قانون پا کارده چه ده دی بندی دوشی اللہوی من عجل ذالک ده دی وجنا چه قتل شو پا دنیا که ظلم شو اول کتبنا علی بنی اسرائیل منگولی کل بنی اسرائیل بانده پا تورات کی انهو نو قتل خو په خواشه و بنی اسرائیل خو ډیر رستو راغلی دي دا دومره زمانه دغه سی به قانونه تیر شو جواب داو چې قتلونه مخ کې دوره نه دي شوی لکه بنی اسرائیلو کې چې زمرا شوی ښا دي کې ډیر زیات انبیای نه دي معاف کړی حق پرست نه دي معاف کړی ځکه الله دې لپاره قانون کې خود مخکې امتونو کې که قتل چرته شوی خډیر کم ادی بنی اسرائیل کډیرو بل ځکه دین مو واسطه بل دلته بحثم د دې شورو کنه امام رازوی اشارتن الی ما مر ذکره فی هذه القصه من المفاسد بسبب القتل الحرام چې مخکې د بنی اسرائیل ډېر خباستونا قباحتونا بیان شو کنه سوم الیکل قانون داو چنو شان دا دې من قتل نفسا بغیر نفس او چا چې قتل کو یو تن بغیر د بل تن قصاص نو قاتل نو چې قتل کړو اسی بی ګناه قتل کو او فسادن فی الارض او بغیر د فساد کول نه پزمکه کې اجراری پوجي باندې د قتل جایز شي لکه مرتد کې دل فسادن فی الارض د دې سزا ده او چې محسن وی او زنا او کنداغي قتل سزا ده داس عملونه شتا دغه پوجي باندې انسان قتلی ګنا او فسادوم نه هسي قتل کله کذا سره فکانما قتل الناس جميعا داس شواله کجدا قتل کړي ټول خلق تشبيه ورکړه قياس وکړه چه دیو قتل داسه دی لکه دا طول دنیا قتل داولی زکا چه هر یو پا دی روح جوان دی دی نو دقا روح پا دی یو تن کیوم دی پا دی طول دنیا کیوم دی دا دیو نواتل و دا طول نواتل یو شید دی دی مدار چه دیو سنت قائم شد په دې ډیر خلق راضي ته یو پوجا باندې څومره خلق ته دا ورسېدو کانما قتل الناس جميعا یا الله رب العزت ته یو قتل او د ټولې دنیا قتل یو شی دی یورم د ټولې او شانته ځکه حضرت عمر ویلو کدی یو سړی په قتل باندې دا ټول کړي راځم چې نو دا ټول قصاص کوم چې تعین نکېږي چې کم یو قاتل لږ بس په ټولو په جمع ټول به قصاص کوم وکانما قتل الناس جميعا ومن احيا چاچی بچ کو یو نفس د مرګ نه د قتل نه وکانما احيا الناس جميعا دا څه شواله کې بچ کړي ټول خلق احیا معنا د قتل مرګ نه بچ کول چې دا ډېر قسمونه دي یا چوک راګر کړي دي چاوته ته نه بچ کې او خلاص یې کې پناول ورکې کان نما هي الناس یا یو سړی دی په بو کې غر کیږي او ته تل اسوا چې راوي باسي احیا دا روح دې بچ کو یا اور تا پریوزی یا گاڑی تا سملی یا دیر اسباب دی دا موت کنا او تاغ سپوجه واندی بچ کنو تاغ روح دی بچ کنو دا موت نبچ کنو نو دا یوازی پکان نماحی الناس جمعی آم تشبیه دا لگا جدو بچ کلیو جواندی پریسی طول خلق دا غم دا چی ستانه قتل شیو او تا معافی وکړه قاتل ته ومن تصدق بیه کفاره الله کلا خبر زام فقیران چې احیا ها ژوند یې وته معاف کو مرګ یې وته معاف کو ژوند یې پرې هو ولقد جاءتم رسلنا بالبينات یقینا راغلیو دی بنی اسرائیل او تا پیغمبران زمونږه پډېرو معجزو سره ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك ابيا وغورا بشك دير ذينا پس تراتو پیغمبران فی الارض لمسرفون پس مکہ کی سرکشی کون کی انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ ورسولہ دا حدود بیانی حدود چار ظالم لبا سزاور کولشی دخپل ظلم و دخپل جرم مناسب نغړیر قسمونه دي څوک دازي چې قتل کړي نه به قتلول شي څوک دازي چې قتل هم کړي مال هم واستي نه به قتل هم شي پانسي کولې هم شي څوک دازي چې صرف مال یې واستي لار کې ناشتي شوکې کړي نغله بخپل صدا ور کول شي لاس په وته نه کټ کول شي څوک دازي چې هیڅ نه کړي پاسه لار کې ناشتي او خلقي ارولي هغه جیل ته چول شي اړ یو خپل مناسب بشکره سزا داوي کسانو يحاربون الله ورسوله چغي مقابله کوي د الله او د الله پیغمبر سره يحاربون سمانا يخالفون احکام الله او احکام رسوله امام رازي وي اللہ و پیغمبر دا احکام و خلاف ورزی کئی نقض کئی بیذبی کئی دا محاربه دا اللہ سره کنا او کوشش کئی پزمکا کئی دا فساد نور جرمنا گناو نکئی چی ابن کثیر وی دا هم قطاع الطریق عند الجمهور جمهور پنیز باندی دا شکمار یادی چلارو کې ناشته او د خلکو نه مالونه اخلي پیساونه په لار ده فساد نو د دې سزا سزا انما جزاو ان یقتلوا ذی قتل کړي شي ک قتل کړي او یصلبوا یا دې پانسی کړي شي کمالیم ور سره واستي دوکار کړي اول وقتل کړي شي او بیا وا زولن کړي شي وی ژوندې ونه ځوړندې چې د کتنې اولی بیا دا نشته په اسلام صلیب هغه ته وی چې مخکې قتل شي او بیا د عبرت لپاره په یو چت ځای کې ځوړند کې چې خلق ته عبرت واخلي او تو قطع دین وار جلوم او یا بکټ کلی شي لا سنا او خپې د دې من خلاف عدل بدل یو ځل اغلاو کړانو خلاص بل ځل اغلاو کړانو کړه خپل بل ځل یو کړانو غسلاس داس عدل بدل او ينفو من الارض یابا او شړل شي د ځمکې نه یې نجیل ته واچول شي چې سنو کړي هو ناس تلارو کې خلق یې رول ولاري بن کړي وي او د پارسبه هو الحبس عند ابي حنيفه تيون فون امرات جیل لکھا نو دا سوال چې په دې خلکو دا په دنیا کې دا سزاګان جاری شوي اخرت ته غاړه پاکه شو الله وینا ذالک لهم خزي فی الدنيا دا خو دې لپاره رسوایی او په ژوند دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دې لپاره په آخرت کې عذاب شته ډېر لوی دغه قانون دا دی الله ها نور کاغه ته معافي کوي نو هغه ځان له خبره ده او قانون دا دی چې دلته ځان له سزا ده او دلته ځان له سزا یې خدایو شک او شبهه وا چا یې په دې حدود سره چې جاری شي په باندې د آخرت د عذاب نه بچ کیږي نو قران وینا نشي بچ کیږي ها ول آیت اقوا دلیل روح المعنوی آیت ډیر قوی دلیل دی لمن یقول ان الحدود لا لا تسقط العقوبه في الاخره چی حدود چی دی تا آخرت عذاب نساقت یا پا قل زی خواب الا الذین تابو من قبل ان تقدرو علیم مگر اگر کسان چی توبے ویستا خپ اخلاص سرا مخک مخک دا دینا چستا سلاس برشی پاگی باندی انی او بندو چی قتل ام کلی ورسی کلی بیا تختی دلو او د زمانی د حکومت سرکار په صلاح سن را سي ویننی ولې شو او هغه بیا په خپل توبه وستا پوه شو خدای اخلاص نه توبه وستا او بیا رست راغی نو هغه تاسو اخلاص نشي چولې من قبل ان تقدروا عليهم او تو بیستری دن او چی کل سزا نو آتا سر آگیر نکی سزا ہم پی جاری کلے ہوگا نا او دا مسئلہ دا پفقہ کی چی گناہ و جرم زور شو دا زوروالی خبر دا وقت پی تیر شو نزی سر اگا حدود ساکتی گی بیا بازی تقسیم بگشتا دی دا داغی مناسب خبر دا خواب خود دا غزان لخبر مده چه سور مده کی زلیگی دا جرم چه دوکو ابیا پی وقت تیر شو میاشو امام محمد دوی او میاش خواب خواب سوک نور سو او دیر آگه نبیا و رسدان شوار کول دا غمان فعلمو پوشن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشش کون کدی مہربان خدا پا دی باب کیا وہ خبر ہوا چی دفاع با قوید اخپل زان دی اجازت شتا دے دویم ذکر کی ترغیب پی تبلیغ ترغیب پی الاعمال الصالحہ او غیصر تعلق دے چی اعمال صالحہ سدی سبب دا قرب اللہ سر سبب دا نزدیکت از قربا قربانا ناغی چی سنگا پیش کرا ذکر و تا قربانی ویلی وچی اغا سبب دنیز دیکتو ما یتقرر بی الاللہ تعالی ناغی کی ورسر اعمال صالحہ ام دی تا ام سبب دا قرب دیخا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو ویرے گئے دا اللہ نادا قدیس لاؤکے ایمان کامل کے داول لے وابتغوی لے الوسیلتا و کوششو کے اللہ تا دنیز دیکت پا عبادت سران تا دا اعمال و مقام دے وجاہدو فی سبیلی لعلکم تفلحون او پا اعمالو کے خصوصی سبب دا قرب جہاد دے عام فا که جهاد بسیفی که باللسانی که بالمالی ٹول شان جهادو که دا اللہ پلارکین یقیناً تاسو با کامیاب شیم ترتیب سره ذکرو کو داغی وسائلو شاگا اللہ سره سبب دن ازدیکت تے اول عقیدہ اتق اللہ دویم اعمال وابتوی لیل وسیلتا او درم وجاهدو تعمیم یې وکړه چې دا وی خلاصہ دا راځي څوک دې تکل نه مراد دا اخلي چې د منهیات نامن کراتو نه ځان بچ کې وقتو نه مراد معروفات دا په عمل کراولې او جاهدو کې اعمال ته ترغیب دې د وسیله معنا کې مفسرین لغوي چې الوسیله تو القربه تو نزدیکت تویل شي صفت فعیله ابن جریر دا معنا کې قرطبی چل قربتو دغه سي سمره ابو وائل حسن بصري مجاهد قتاده حضرت عطوا طول ویچ الوسیلتو هی القربتو لذی کت مراد امام سودی ابن زید ابن کثیر حقیوی الوسیلتو القربتو والزلفتو یو معنا دا یقالو توسل الى کذا اتقرب و محاورا کبیلی شی چو توسل الى کذا اگر فلانی ذن نزدیکو اگر کارتا ذریعه و لوکتا الى کذا اتقرب نزالو غوی معنا دی قرب نزدیکت معنا دا پا ذواتو اطلاق نکی گی فعیل وزن دے فعیل وزن پا ذات اطلاق نکی گی دی مانا صفتی صفت لکال حقیقتو ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کئی دا آیاتو چوب تغوی لے الوسیلت سمانا اطلبو الے الوسیلت فی الدرجاتی بالاعمال الصالحة مدارک وی چدا خمخ کی عام دا وسیل لفظ کل ما يتوصل الى شيء که دنیا یو کار تا با دی وسیلہ و ذریعه لطول عرضتا نو آگی تا وسیلہ ویلشو نوی چه اس تعیرت لما یتوصل به الاللہ وز دا لفظ دی معنا لحراز خاص شو چه بکمشی سرا وسیلہ لطولشی اللہ تا نو آگی لنم کے خودشو من فعل طاعات و ترک سیئات عبادات او طاعت کول او گناہوں نزان بچ کول دی سر نزدیکت حاصلی گی پس دین نمشنو کا امام رازی مانا کی والمرادو طلب الوسیلتی الیه فی تحصیل مرضاته چه وسیلو لطوه اللہ تا چه داغ رضا حاصل که تا پسو وزالک بالعبادات والطواعات اعمال سرکی امام راغب وی فحقیقت الوسیلت الاللہ مراعات سبیلی بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت وسیلہ اللہ تصدا داغد دین احترام کل فعلم سرا فعبادت سرا خود شریعت مکارمو عزت ساتلو احتیاط ساتل اب یا روح المانی رد کی پاگا وسیلی شرکی باندچے اما اذا كان المطلوب منه میتن او غائبن فلا يستریب عالم انه غیر جائز چې ته د مړی نه سوال کوي یا یو سړی شته نه په موقع هغه ته आवाज کوي وی دی کې له عالم شک نشته لري دا ناجائز ده وینو من البدع التي لم يفعلها احد من الصحابه دا کار یو د صحابه نه کړی دا وی په وخت یا روح المانی د دې دولس قسمه ذکر کړي شپږ جایز او شپږ ناجایز شپږ وسیله شرعی او شپږ چې هغه وسیله غیر شرعی وي وګورو چې وسیله شرعی څه ده اول بالاعمال الصالحه چې عملو کې عبادتو کې مالی بدنی ارز جی او بیا الله ته وسیله کې چې الله زه د خپل عبادتو تا توسل کوم چې زما دا سوال قبول کړي زما دا حاجت پوره کړي نفل مې وکړو روزه مې ونیو نفل یا خیرات مې وکړو بل اعمال الصالحه دا سیدي ذم به اسماء الله الحسنى دلته نمونه واخل ډیر تا به یاد کړي کنه دا الله څومره نمونه ډیرو اغه دی واغست واده غست بیا دی وی چې الله دې خپل نمونه په وسیله باندې ستانه سوال کوما چې زما دا حاجت پوره کړي او بالالفاظ التي ترجع الى الاعمال یا دا سه الفاظ چې داږي ام اعمال و تروجو کی بل سنا یا اللہ زمان ستا پیغمبر سر محبت تے تدی محبت پوجہ زمان دا سوال قبول کی یا اللہ زمان ستا طول پیغمبران سر محبت تے او دا محبت وسیلکو متاتا یا اللہ زماستا ټول نیکانو بندیانو سره محبت تے تو دین عمل مراد شکن عمل تی جوڑی گی بل سنا او سلورم دے بدعا الحی الحاضر چو سلے دے تا سر اولار دے ہو تا دب اخپل نظر کے نیک خکاری او تو تو ای چیر از ما دا پار دعاو کخا چه اللہ ما بانده اصانا کی دا صحیح خبر دا طول قومون اخپلو پیغمبرانو طویلی دی یا موسیٰ دعو لنا یا موسیٰ دعو لنا اے موسیٰ علیہ السلام نمو دا پار سوالو کار او سم جوندی بنده طویلشی چه خواکی دا سرا چه ما دا پار دعاو دا صحیح وسیله دا او بصفات الله المضافه الى الغير يدا لا صفتي وبل چاته مضاف شوي چې يا رب جبريل يا رب ميكائيل يا رب اسرافيل يا رب ابراهيم يا رب دام سيدا الله صفات دي کنه او نبی علیہ السلام بدا سوی او شپگم بس صلاة علی النبی نبی علیہ السلام دی صلاة اوی چلہم صلی علی محمد تر آخر پوری اللہم بارک علی محمد تر آخر پوری او بیا سوال کہت چی اللہ زمادہ سوال قبول کی ندا صحیح وسائل لکھا تیتا وسیلہ شرعی ہوئی او غیر شرعی دا غیر لنبی قسم التوصل بحق فلان دا نشتا دی چه اللہ زمان سوال قبول که دا پلانی پا حق باندی نکتا دا حق تاویل صحیح که چه را زمان دا حق نمرات خو صحیح ما ناو چه را زمان سر محبت تی یا کنا فیگور ٹک دا خو نقل نشتا کنا منگا خوبا آغا ذکر آغا دعا کو چه منقولی دا چانه دا کړي به حق فلان وګوره که صحابه په دعاګانو کې یا د تابعین په غوږ کې یا چرته نشته حق لفظ دي کې نقل ته ضرورت ته به مغزا چې اکثر خلق قبر ته ودريږي ناغه وسیله کوي دا نشته غیر شرعي دي چې الله د دې قبر دا صاحب نه دي ده توسیل کوما چیبا کنبای خو ده سنگا وسیل که تکا مخیوی لیو چه اکمل تو اتمام تو احکامم پرشوی دی طریقیم پرشوی دی تو ما تپاغی که دا طریقاو خواه چه ملی بسنگ وسیل که ما تمنگ لخو چل نرازی په دین کې اړه طریقه شته خدا نشته ده کنه او دریم یو سره په ځای نشته ده غائب ده او تاغه تاواز کوي چې زما ده پارا سوال وکړ کاغه مردې کې ژوند دې خو شته ده نه په موقع باندې ته دا ځای ولاړ کور کې یا بل ځای او سوال کوي چه اللہ دا غپنم دا نغوالما الدعا من الغائب در او سلورم دے من المیتو نمڑی نسوال کہے او غا اللہ توسیل کہے چه دیر خوارہ اکڑی دی او دیر نیک انسان دے نزد دیتا توسیل کوم دے دپا مخبان دے دما سوال کرد دا نشته په دین کې اپینزم وسیله پر رجال الغیب چې وسولاله سشتینا وې یا عباد الله اعینونی یا عباد الله اعینونی یذ خدای بندیان وار څوک چې زم نوی نه ما ما خو بوینه کنه زم ما مدد تو کې ستا په نیت کې چار سي خدا شته دینا کدا وینو هغه عبادت خو تاسو سره ناشتې دوه ملایکو چې طرف تاسو غس طرف تا ولیکن هغه خو دې پار نه دي ناشته چې تاسو په هغه باندې وسیله لټه الله تا دا ندي راغلی ښا او پګم وسیله دا پیغمبر باندې دا هغه قبر سره چې الله دا پیغمبر تا وسیله کوما دغه پوهه باندې زماده سوال قبول کی نه اصلي خبره دغه وکنه چې پاغه صلوات او سلام اوایا نو بس بیا وسیله کوا الله ته چې الله په دې وجه زماده عمل قبول کی کنه او داغه د ذات په حق کې ندی راغلی ښا ایسوک د صحاباو نه هغه دا ندی کړی چې راغلی دی او درې دلی دی خبر تا اور ډیر مشکلات هغه ته پیښ شوی وو د پیغمبر د مرګ نه پس ابو بکر تا خلفاو تا څومره مشکلات دا ندی ثابت ښا چې په مصائبو کې هغه مشکلات کې هغه راغلي دي د پیغمبر قبر ته ودرېدلی یا د هغه ځای نبی لري چې الله د خپل نبی په خاطر د دې امام الانبیاء په خاطر زموږ دا غنا او دا براشی صحابه کرام ټول فارشیو په دنیا کې څوک شام تاسو کې عراق تاسو کې او په لابل سمرو ادا غی چې وکاله کار پیښ شنو مدینه تبرات لکنه خدا ندی ثابت چاگی پا خپل کار راغلی مدینه تنواغی د نبی علیہ السلام د قبر زیارت کرده دی چرازه چی دی روزه مبارکی لقور شو نا دا ندی ثابت دا خلق وزان ناس کسی جوڑی کردی خواه پا بلال بانی دروغ ویو سوئے سوئے سوئے ایمان والاو یری گهد اللہ نا اولتو اللہ تا نزدیکتو پا اعمال صالحو سرام او جهادو کوششو کید اللہ پلار کی پا مالو پا بدن سرام لعلکم تفلحون یقنان تاسو با کامیاب شیم ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي داوی وسیله نشته هغه وسیله نشته محروم دي ښا کاری وی چې مال شته کنه الله وی مال وسیله نه ده لو ان لهم ما في الارض جميعا بالفرض کشي د دې لپاره او چې بزمکه کې دي ټول ومثله معه ادمره ورسره نورم شي چاگه با کم زیرازی تا پا فرض بینائی بازی کلامو نخوا چه دور از مکبلشی ناغه با کم زیکی تا پا فرض بینائی چه بالفرض که چه دور نورم شی لیفتدو بیهم او دیه فی دیه کی او قربان کی دخپل زاننا من عذاب یوم القیامتی عذاب در روز در قیامتنا چه اللہ در عرص و اخلا امونگا بچ کد عذاب نا امونگا ایمان نده راوڑے امونگا عمل نده کڑے اللہوی گڑی وڑی وے تا ایمان نده راوڑے عمل نده کڑے اتا پا مال باندی زان خلاس ہے تا تسوسو دلوی لشوی خوا چولا یقبلو منها عدلن ولا تنفع شفاعتن نشی نشی که ما تقبل منهم نشی قبل دید دینا ٹھیک دادا عرص وسیل دا تاگا معلوم وسیل دا صدقاوم او زکاة او خیرات عرص خوچی موسلمان خویی کنا خوچی وسیع وسیلی عقیده دا شرک دا یا سبل سا کفر پکی دے اوگا پا مال زان خلاصی نو داگا مال خو سبب نیدنی جاتو داگو برای سور سبا کی خواه دا عمل صحیح وسیله ده خدا غچا چی معنی راولی عمل صالح کوي عزیز پر عذاب دردناک دي یریدون ان یخرجوا من النار د دې تای را ده مطلب دی چې وزي د دې اور نام او ما هم بخارجین من ام او ندی دې ضرورتن کی بخارجین زرا وتن کی د دې اور نه دې پر عذاب دي همیشا اشاره واخا چه عمل صالح ته ضرورت ته عمل کوا فمال باندې اعتماد مکوا چه دنیا نه دغه سلال شي ندی د عقیدې پته لګي نه د عملو جرمانی ورکه دنه کیږي ها نذرې ما خبره کوي چې ظالم او مجرم باندې برحم نه کوي چکل په قانون جاری کاوه نو ترس په اون کې غوري دغه الله په حکم کې با کمزوري راشي او دې سره ځکه ذکر کړه چې دا یو عمل صالح دی چې اوسله جرم وکي هغه باندې شری قانون جاری شي لاس ټکټ شي خپل ټکټ شي نو د دې وجه ناغله نجات حاصل شي کنه ښا دام وسیله دا اللہ تا حدود چی جاری شی پہ انسان باندی خواه رضو گئے دو وسیلی نفس بیان کو فسارق و سارقتو فقتو ویدیو من غلاگر سڑے و غلاگر اخزا کٹ کے لاست دی دوارو جزام بما کسبا بس نور تسمو آئے دا بدل دا دا سزا دا دا ٹول حق کار چی دی سکڑی دی تکالم من اللہ در عزیز پر عذاب دے در اللہ طرف ناپ دنیا کے اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور ذات تے اگر کارسکی نکولشی لیکن ده حکمت ته بس چې په دې باندې انسان پاک کی خان اخرت ته دلې تپتا ځانې دې زوی دې راغلي وي مبتدا خبر نه صحیح کیږي وسانق وسانقه مبتدا او فقط وی خبر دې او هغه خبر دې او دا انشاء ده دا بس چل کیږي دا هډیره ګران چې فقط او به څنګه حمل کو دې خو نه حمل کی تب تازانی وی چی تاویل تاجت نشتا بس ایبا دا چاوی چی نحمل کی گی خودی خی منتا سوک سنا دا او بل چی ددکم مقابل لی امیر سید سند شریف ناغوین تاویل بکے چی وستارق و وستارقتو مقولن فی حقهما فقطعون زیدان لکویر سنگ دوی سرسکار نشتا اسی موقضان لزائی کڑی دی اللہ در دمر عقل در کڑی وکا نا لکه دا قرآن سباریکاتا و دقائقا و بدائی غرائب و رائستی ونو دیر پیدا باوخا او تش پا الفاظو پور ان خطیه فمن تابا من بعد ظلمیهیم اگر سوک چی تو بیویستا پس داغینا چی ظلمی کلیو او سزای اخوڑا دست پریشو خو بیه تو بیویستا چی باید بیاوانکو واسلحا و دخبن عمل اسلحه اکران فین اللہ توب و علی بیشک اللہ مربانی کئی پدبان دیم مربانی دارا چی دا آخرت دا سزا نو اخلاص کی کنا اگلی گا دا دنیا کی کلاس ہو کنو نسو چه چه سر دینو اغی پی سوکڑو هر وقت پی پیسی لگی دازه خوکی گی دازه خوکی گی چه نئی نو بیغم اللہوی چه سزا جاری شوا توبه دویستا نباس اخرت تبا نمافیو کم کنا بیشک اللہ بخشش کن که دمه ربانو سرمایه دار و خلق ہوئی چ دا غدی وخت سره دی مناسبه دا خو هغه وخت سره چې غلاو کینو لاسبتی کټ کیږي چې بیاو کینو خوباتی کټ کیږي بیا هو ټول خلق مات ګړ شي وې تعالی خو دغه خدا زکه ته دنیا کې سکه خو چرته شیطانې په څیر بغرځي کنه پرته خو دا څه خی چې یو د لاس کټ شي او بل اخپاو ډانس کوي دا خنده اللہ زجر ذکر کئی چی خواه تبا کلا خبری نی علم تعلم یا بدبخت دی مجرم تاوی تنکوئی گی تنی خبر ان اللہ لہو ملک السماوات والارض چی بیشک اللہ چی دی خواست اغلر بادشای دا سوانو دزمکو دا اخو بادشاہ دی حقیقی یعذب من یشا و یغفر لمن یشا داغه قانون خو په دنیا کې جاری دی عذاب ورکه هغه چاله چوغواړي او بخنه کې هغه چاله چوغواړي الله ولا کل شی قدیر الله پار سبحانې قدرت والا دی پینځم باب ذکر شو حضرې خبرې وي چې خپل ځان دفاع کوي غوري وصله ساته ځان سره او وي خو سه بیدار ووسه چ پویږي چې دا ګورغه ظالم راغې نو دسته وباسه پرمخ کې کیږي په ځکه مال بریدا مال کو څه خبر نه ده خدا به عزت لکشي چې مسلمان په کور باندې څوک راځي دفاع کوي د خپل ځان کیږي با الله به هم بچکی چې ته د الله په حکم عملو کیو غیرتو کی اللہ و عبادت کی خواہ رشپگم باب ذکر کی تسلی دے پار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی منافقانو ذکر راگے چھے اگی خدا نمانی اگی خوئی دے دی تحذیب سرا دا قوانین مناسب ندی نو پیغمبر په داسې خلکو باندې ډېر پریشان او ښا چې هغه سره به ناست وو نو به دا زما پاخه مرګري چې دا هغه نو پاسېدو نو بل به کافرانو سره یا ایها الرسول لا يحزنك الذين اذا الله پیغمبر غم جن کی تا درا کسان یسارعون فی الكفر چمنډی وی په کفر کې یو بل هم مومنان دي اخو یسارعون فی الخيرات ایو شپار و د الله په دین پسې منډی وی خو بنه پریخري ادي دی په کفر پسې منډی وی چې سار پاسې من الذين قالوا آمنا بأفواههم دخوا کسان دی منافقان چې آمنا وی خو تش په خلی باندې ولم تؤمن قلوبهم او یقین نه کړی زړونو د دې یو دار ومن الذين عادوا او کسان چې يهوديان دي سمعون للكذب ډیر وکی خودن کی دي دروغ وتا پلو مشران ته ناشتی دیغه مشران هټول دروغ وي سمعون لقوم اخرين معنا وکی خودن کی دي بل قوم تا یو معنا تا ته وګ نګزي خپل مشران ته خپل سرداران ته هغه ته وګ دي راهبان ته چغي وتا غنا روا خبرې کوي کنه هغه پیډې رسېږي اځه معنا لقومن وکی خودن کی دي استاسو بیان تا وصلا لقوم آخرین د بل قوم د خدمت تا پارا غیر علی گلی چی دوکے او پیغمبر سرکینے خبری واورے واورے بیاورا شے منتبہ اوکے خوا جاسوسان دی سماعون سو جاسوسان دی اگا بل قوم کم دی لم یاتوکا اگی نرازی تاتا اغی ته په دې ځان سپک کاری چې مونږ به زو پیغمبر ته وکینو ولې مونږ سره یې لم نشتا لمیا توکا اغی ناراضی تا ته بل دار چې اغی وزګار نه دی مصروف دی سکی یحرفون الکلمہ اغی تحریف کی د الله کتاب من بعد مواضعه دیر بیرتا د خپل معنونا د آیات خپل معنا یو شانتی او غی چرتلوري اوسې من بعد مواد دیر غری د خپل معنا دغه دا ذکر کړی علامه ابن قیم چرستو برای سورته عرب کې چلاوی اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ذي ولي نغوري تاسمان او دزمکه دي ناشنا ناشنا قدرتونو تا او هغه ستا چې الله پیدا کړی من شيء ګورو نوې چې محرمات او تکتل جواز جایز شو ولی اللہ من شیئن ویلی دی ارچا تا گو رہے ہوئی سطر مطر ختم کھا دی تحریب دید پاردان تلار کلا ہوئی خوا چو اللہ نوی چا ولم ینظرو دوسی سور حمیم سجدہ کے سور زمر کے اغلیو شفا بشر عباد اللذین یستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا خوش خبری ورکے پیغمبر آگا کسانو تا تمہا بندیانو تا چیغی خبر آوری رچے کمیں خوخشنو اگا زان سر نوٹ کی دا قول نیسا غستری الغناؤ گانی بجانی وگی یہ خیئی نوچے کمیں دا انڈیا اگا پاکی خوخشی نفیت تبعون احسنا دا تحریفات تی کنخا دا د قول نه هلته سمرات دی حدیث نه ساوستي غانه بجان سندري چاربيتي او نعت شریف چې د غانه په وزن جوړ شوی کنه د غم پکې یحرفون الکلمه درځي تحریفات چې راځي وځي په ځای باندې ښا تحریف کوي د الله د کتاب او ډېر لري د خپل معنی نه یقولون او بیا وایي د خپل کشرانو ته چې کله تاسو لاړ شئ پیغمبر سره کینې ان اوتی تم هاذا قدر کله شتواس ته دا خبره فخذوه نو اخله کومه خبره کچرته پیغمبر وي چره یو سره قتلو کی یا زناو کی نوی مخوله تور کے او پا خر یحسور کے او پا بازارونو کیو گردوئے بس تشہیر نوی دا ٹک دا پا خضو ہو دا صحیح خبر دا ویلم توتاو ہو کدغا خبر در نکلشوان او دیوی چنا کوڑی بول ورکوئے او یا برجم ورکوئے نو فحضرو زانتے نہ بچ کے دا صحیح کار نہ دیکھا بحضر زانتے وہ ساتھ ہے نو تیار کڑی را لے گی خوا پوہ کڑی را لے گی دعوت ہوئی بیا خوا ومن یرد اللہ و فتنتو اگا سوک چا اللہ ارادہ کڑی او ارادہ کی دا غد گمراہ کولو فلن تملک لہو من اللہ شیعان اے پیغمبران تنیزی موار چاگو تا ہدایتو کی اس تا اختیار نشتا تنی مالک داغ دا پار دا اللہ طرف نا دا سشی اولائک اللذین دا دیکھا نا دا یسارعون فی الکفر دا یاد دا خلقو چی منڈیوی پا کفر کی لم یرد اللہ و یتوحر قلوبام اللہ ارادہ ندکلی چی پاک کی ذلو ندی دا شرکنا اول خو بزلو پاکو الواری تو بیا برستو قرآن تا که ناستو واری تو چه داغی زلو نگن دا دینا بسنگ لم یوری ذلو آنی توحیر قلوبهم اللہ ارادن دا کلی لانو پاک اول خو لارستو قبر دا خوا لهم فی الدنیا خزیون زید پارا پا دنیا کی رسوائی دا و لهم فی الاخرت عذاب و نازویم او دې لپاره په دنیا په آخرت کې عذاب دې ډېر لوی ته دنیا غره سوای خوږی ته ورسېده ښا منافقانو ډېر رسوا شو او اهلي کتاب او غلامان وینځي اسو کې قتل کړو اسو کې وشړل دا ذلت او تورث سماعون للكذب وکی خودن کی دي یو معنا تاسو ته دا پارا دروغ جوړولو وق دیتا تا چې دروغ در باندې جوړ کی چې دا سه خبره وکړه ګوره هغه ته نه کړی او دویم سماعون للکذبین وقی خودن کی دي دروغ د خپل مشرانو د خپل لیډرانو د خپل استادانو پیرانو او دا هر جدي وته کم خاموش نه است او غی بیانو نکی ظالمان خواه بیر لوی دروغ وین چی دا دروغی کم زید دکلی دی خواه چی کتابو نیو گورنو حیران بشی نگی پخپلو تقاریرو که دا دروغ وی خلقو تا خواه او چی تقریر ختم شی پروگرام ختم شی نو اعلانو شی چی زیمه روڑه انتظام شوید اکالون لسوحتان راشه چې د خوراک چلس دکی اکالون لسحت ډیر خلون کې دي حرام ولان حلال نشته دي په نصیب کې ها ډیر اکال ډیر خلون کې دي حرام ولان او روح المانوی کم ته مراد دي صحت سمانا الحرام الذي يؤكل بذريعه الدين دین هغه حرام راځي چې هغه په دین باندې خوري نو هغه ته صحت وي ښه دا نور ته حرام وي چې په دین یې سو خوري نغیتا صحت ویلی شخا پا ختمونو یخوری پا تلاوتونو یخوری دا دا صحت دی او دا غصی پا عبادتونو دامی دل اکرا دامی دل ختمونو خرسی وی تیار پرات دی تا مونگ دیل تیار یخی چی دا خلقو ضرورت شی دا غواق خسلی ختم نشی کولی کنا نبت دا تیار مونگ یخی دی پرچ کے تالمی وی ختم کردی تالمی وی ختم کردی جیب تلاس کوا اکالون لی صحت او لغی مانا دا صحت صحتا صحت و صحت ستوی وی چې ډیره تیره چاړي په وختو یې کې دي او دا سه غسرمن پاک شي لکه دا گئے په شان دي وی دا سره دا سه د ایمان نه پاک چاړي پرا پین جاو کا کدی راشه تا ته فحکم بینهم تزيد پاره چې پیغمبر اعظم فیصله ده مونږ تعالی فیصله راوړه په فیصله کوا د دې په میانس کې کخوا خدی گوره او عارضانو میاتی نمکوالاو چه زیده اخپلو استازانو لیوله تازو استازان نیشتا کنه آتش دڑکی دو ده پاره دی زیغی لیو سه مولا پیسلی مراولای چه داده میراس پیسلی داده داغا پیسلی عارضانو مختی وارو و انتو عارضانو مکتا مکوالای ده دینا نو یریګه ما چې ما ته نقصان ورسی نه لای فلای یذروک شیئا چرې نقصان نشي در کول تا ته زرم وین حکمتا فحکم بینهم بالقسط که فیصله کې د دې يهودو منافقانو په مینځ کې نو فیصله کوا په انصاف او چې څنګه یې نو هغه سی کوا هغه کار مکو چې مخکې ذکر شو چورېګه زبې په دې فیصله کې تی نظر وباسم نه نه بل قسط چې څنګه حق نه غزي کا بشک الله محبت کې دین صاحب کو انکو سره وکيفا يحكمونك او سرنګ راضي او تابند فیصله کوي پاینده تورات او د دې سره کتاب شته دی د الله تورات کتاب فيها حكم الله چې باوي کې د الله فیصله دي داو لی بیا دی راضی دا راضی دا پارا راضی پتا باندی ازمیخ کئی شرم با تدیر مینتو کو نو کزمون خیالی و ساتو کنا کزمون خیالی و ساتو نو چستا خیال ساتی نو مطلب دای چه فیصله با پا باطل کئی دا ظالمانو پا پی خلق صفت کئی چه دیر دا بردست سڑه دی او ډیر اخلاقی انسان دی نو دې اخلاقی دا مطلب شو چې فیصله به غلطه کوي ستاسو خیال وساتي ستاسو لحاظ به کوي او د خدای لحاظ به نه کوي دا اوس دا زمي ختونه شي پام بیا نو ثم يتولون من بعد ذلك او بیا هم دې محلی پس د دې چې کتاب د الله سره شته دي او ما اولئک بالمؤمنین پته ولګی دا ندی دا خلق و ذرا مومنان پا دی خپل کتاب بانده اگه با خپل کتاب بانده ایمان نشتن کنی فیصله بیولی بل پلوڑا خواه نو مطلب داری چه آیات تاو گورنه بندو یری داو دیر خلق ده چه فیصله آ پلوڑی دی لی مارکیت تا فیصله آ پلوڑی قرآن تینر آوڑی نو دی په حق کې بدانې چې ما ولایک بیل مؤمنین کنده ایواز یهود نو سواره ګناګارو پته ولګی چې څوک د قران فیصله ته نه تیارېږي دا ایمان په قران نشته نو ترغیب دې دلیل نقلی پیش کړي او بل د وسیلې وضاحت کړي چدار قوم د پاره بهتر وسیله د الله کتاب دا سبب د نجاتو چې واتسمو به حبل الله جميعا يهود د پاره تورات او نصارا د پاره انجیل او د دې امت لپاره قران ان انزلنا التوراۃ بشک موږ نازل کړو تورات کتاب فیها هدى و نور هغه کې هر قسم احکام هم پکې اصلاح د عقیدې و هم پکې اصلاح د عمل و دین کې خدا غو خبرینو ایمانیات او اعمال او دا د الله کتاب نه هدى و نور يحكم بأن نبيون الذين أسلموا فيصلي بقولين معنى ده ماضي كو سرا دينا چه مداري دخا وخبلا معنى كو خدا چه يحكم فيصلي بقي كلا بقي آخو نشت ختم شو ديتا حكاية ده حال ماضي يوي خوا لك آغا وقت سرا چه الله رب العزت ده آيات نازلو نویلیو چی احکم بها النبیون فیصلی با کولی پتی تورات باندی پیغمبرانو دیرو پیغمبرانو دو موسیٰ علیہ السلام لپس پا درگونو راغلی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری او دا دیر طول فیصلیو پا توراتوا بل کتاب نینا دل شوی فیصلی با کولی پتی باندی پیغمبرانو اگا پیغمبرانو اسلمو چه اسلامی قبول کرو نو اسلام خوب آغی خام خواه قبول کرو ذکر نبوت و تحاصلو نبوت خو انتہائی مرتبہ دکنا تو پا دیکی خود چاشک نو بیاغ خبر رالا چه دا دیکی سنکتا دا چه اللہ اسلامو ہوئی پا دیکی ارستم راضی او زیخا چه اسلمو یهوی تا خود ارچا پا عقل که دا چه پیغمبران دا اول مسلمانان دی ابیا پیغمبران شوی دی که نا دا اشارکی دا اسلام عظمت تا چه گوره اسلام تسپک مگو ره خلقو تی نداغی جوڑ کرده دیر سپک و تا گوری دا خو آغا دین دے چا انبیاؤ پہ فخر کاؤ خواہ دا انبیاؤ پہ تعریف کی دا اول راغلے چا اسلمو ابراہیم علیہ السلام نوی لی چا اسلام تو لی رب العالمین نتاوز دا اسلام تستا سخ کاری اگا پیغمبران چا اسلام قبول کرے ہو ناغیب فیصلے کو لے پا خپل خپل وقت کے دا چا دا پارا للذین احادو دا دی یہودیان دا پارا داغه قوم وکړه نو چې کله پیغمبران بنو نبي او فیصله چا کولی ور ربانیون والاحبار بیا دغه بنی اسرائیل حق پرستو عالمانو او حق پرستو پیرانو هر زمانه کې د انبیا وارثان کنا او نائبان دی کنا نغې ته ربانیین او احبار وی په دغه په جبا کې ښا بیا باغی فیصلی کولنو نو یغی تا اجازت ہو بمستح فیدو من کتاب اللہ تا دینا طلب شو چی حفاظت بکوی دا اللہ دی کتاب وکانو علی شوادا او دی پا کتاب باندی پویدل علماء کنا دا علماء دا غکار دی تورات اللہ دی لنا دل کرو خوا چی قانون تورات قانون توی چپا گئی باندھے فیصلی کی گئی اگور دی سر پروتی دا قانون کتاب او دی پیسل نکی پا دی باندھے دا ظالمان خانو چی نکی و تالا فیصل روڑی نتبا حق فیصل کے او یاری گما زکا فیصل چی سوک حق نکی اند دو واجونا یو دا یاری نا او بل تمینا دقا دو خبری دی یارا او تمہ دا باندې که ها فلا تخشوا الناس ما يريغه خلقنا واخشوني الله وي زمانه يروكم فلا تشتروا باياتي ثمنا قليلا او تمام كوا تمام صدا ما خلا زم ما بداياتن باندې دا دنیا لګا باياتي بترك اياتي بكتمان اياتي دا اسنا چې حق کړ شي اول شان فیصله وکي همال دولت ډیر راشي دا کارونه کوي ننوم حق دې دوه خبره ته وي نه پاتې دنیا کې ها څوک یریږي او ډیر اوسوک چې دینو پتاما او پاسره کې پراته دي ها چې خبره کومه او حق وېما دا خلکو غلطه ښکارا کومه بیا ما له څوک سره کوي ها دا زه بیا ناستم برابر وګورم کله اسمان نصر اپري واتم څه شی به څوک را نه کوي نه په شعبان کې نه په رمضان کې دې خبرو خلق مجبور کړل مجبور دي حق نشي ویل ښا کال تیر شي کال راشي کدا غي د خپل نه تاسو خبره واوري هم لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصله نه کوي هغه کتاب او چې الله نازل کړی دی اولئک هم الکافرون نو دا کسان کافران دي فیصله پی نکوی، عمل پی نکوی، بازو عام کلی دا سخا، چه دی احکم نمطلب خاص فیصله ندا، نپی عقیده ساتی، نپی عمل کئی، نپی فیصله کئی، نمخ کیوئی مولای کبی المومنین، نچه مومنان نی نصبی، نولای کوم الكافرون یاوی کن بلا خونشتا لارخا، وکتبنا علیم فیها، مونگا لکل کلیو پدی بن اسرائیل باندی پدی تورات کی دا قوانین دا حدودو ان النفس بن نفس چه نفس با قصاص کی پا بدل دا نفس کی نو که آغار سوک دے که آزاد دے نو دا آغا نفس دے که غلام دے دا آغا نفس دے که زنانه دا نو دا آغا نفس دے نفس طویلش نفس بن نفس کن دی که بس خبره ختم شوا چه چا قتل کلی غبا قصاص کی گئی دیتا قصاص پی نفس ہوئی خوا نوست شورو کی قصاص پی الاطراف پا اندامنو کی پا اعزاؤ کی ام قصاص شتا اغداد چه والعائن بالعائن سترگ با پا بدل دسترگی کی قصاص کی گئی والانف بالانف پوزا با پا بدل دا پوزی کی قصاص کی گی والعزنا بالعزن غق با پا بدل دا غق کی قصاص کی گی والسن بالسن غاخ پا بدل دا غاخ کی والجروحا قصاص اونی سے اٹول زخمونا پا بدلی باندی منصوب دنو سبا ترستل غالی خام خواه والجروحا یا غیبان دی ان النفس اول جروحا سمر زخمون چیزی ناغی که با قصاص وی کلچه معلومات یکی گی خواه ناغی که بای جرح آغی تاوی لکا لاس شو پشوا وک شو پوز شو داو معلوم سیدو ندی دی که زیاده کمی نرازی باقی دا او یو نور زخمون دی پا سربان دی زخمی که پا گیڑه زخمی که دا غی قصاص ذکر نشی وسته چه غی که مساوات ممکن نده دا قصاص مطلب که مساوات تفا فمن تصدق بیهیم ترغیب ذکر کئی او رخصت اگا چا چه بخنو کلا بخپل زخم چه زن اخلما فهو کفارت اللہ وزان دو دو گناو نو کفار شوان چه دو بل رور مسلمان تا مافی اکڑا نو اللہ وی دو بدو تا مافی اکما نو اللہ لپا کسو شو اگا تصور سیدو اگا نا دی محتاجا دا خود آگا رحم زیاد تی چه تخ پل رور تا مافی اکا نو دو تا مافی کوم ایسا لیا صدا نگوارم نا کفار دشو دو گناو نو خوا شکر نو باسی او اگر سو کوچی فیصلہ نکی پاگی کتاب چلا نازل کردے نتاک کسان دی ظالمان وقفن آلا ساریم بی سبن مریم او رولی کمونگا دی پیغمبرانو پا طریقہ باندی عیسی علیہ السلام زوی د مریم دی پسی جوختو متصل معنا قپینا متصل رولی گمونگا دی پا طریقو باندی عیسی علیہ السلام زوی د مریم دا غد طریقی او دا دی انبیاء او دا طریقی سفرقنو علی آثارهم طول انبیاء خبر یووا دین یوو تصدیق کون کے داغی کتاب چمخ کے دن نازل شیو چو توراتو نزی عیسیٰ علیہ السلام داغی تصدیق کون فاتحناو الانجیل منگور کڑو دتا انجیل کتاب انجیل اناجیل ستوی چراغان رنا کون کی راڈونا دا آیاتونا دا اللہ دا کتابی کنا دا ټوله روشنائی دا کنا خوا فیه هدا و نور فدی انجیل کیم دو قسم اصلاح وا اصلاح دا عقیدی و دا ایمان خبری وی دا یقین خبری وی او اصلاح دا عمل و مصدق اللی ما بین ایده او دا انجیل تصدیق کون که او دا کتاب چمخ که دن نازل شو چه اغا توراتو و هدا و موعد و تل المتقین او دا انجیل پا خپل وقت که رهنمائی وا او ډېر لوی نصیحت او د پاره د متقین ولی يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه او لای مونږ وتویل یو ها هغه کتاب کې چې فیصله دي کې دا انجیل ولا خلق هغه قانون او چلن نازل کړل په دې کې او څوک چې فیصله نکي په هغه قانون چلن نازل کړل دا کسان فاسقان دي ناغیت ندادل وست او دادی عیسائیان نید دادی زمانی ناغیت ندان لدلیل نیولی چی گور استاسو قرآن کیوی دی چی انجیلو علا دی پا انجیل پیسا لکی اتاسو منتوائی چی انجیل پری دی پا قرآن با پیسا لکو دا وست دی چی ولی احکلو احکم علو لنیم آندر اللہ دا اخکار خبر دا دا هم تحریف دکانا خواه دا وایا دا قرآن خپل خبره ده کده استاسو دا کتاب نه نقل کړی دا خو هغه کی ویلو عیسایانو ته چې ولی حکم کوي انجیل ولې په دې فیصله کوي په بل څه دین کوي دا هغه د معنی خبره ده او زه استاسو خبره صحیح چې ولی حکم اهل الانجیل بما انزل الله نو آغا انجیل دا قرآن نسو خلاف دے تاگی جدا پیسل دا رول قرآن سرکی دے چی اصلی انجیلی ستاسو آغا نا چی دان نام طول لکل کری دی اسی نمم پی دی انجیلی خیلی آغا نا اصلی انجیل رول کدا آغی و دا قرآن میند کی مصدقن مصدقن و تاسوی لے ستاسو خبر سی امونگ لبا اصلی انجیل پیدا کوئے دا نه چې تاسو لیکلی چې دا متا ده دا یوحنا ده دا مرقس ده دا هټول دې لیکلی شي نو دا معنا کوي مفسرین دې ده کې بیمان دلله بما یوافق القرآن والسنه یو دا جواب ده او هو حکایت عن الحال الماضیه یا دا خبره کوي فانزلنا الیک الکتاب بالحق او نازل کمونگا تا تا دا قرآن دا قرآن ام نازل کو دا حق دا پارا چی دنیا کی حق سرگن شی تصدیقی دا اگی کتاب انو چی مخکد دا ندی من الکتاب هر کتاب اسمانی خوا قرآن دا اگی تصدیق کی او کاغج تورات تی که انجیل لے که زبور دے او دا تصدیق معنی دائی چې دا داغه خبره یو ده اتفاق مصدقاً معنا موافقاً متفقاً ومهيمناً عليه او دا قران نگهبان دی په ټولو کتابونو دغی سرپرستی کوي دغی غلطی او صحت بتا ته کوي مهيمناً عليه معنا کوي یو ابن قتيبه وی رقیبا علی الكتب السماویه دا رقیب دی نگهبان پاسمانیو کتابونو باندې نگران دي نوې چې فكيف لا يكون رقيبا على الكتب غير السماويه نو چې کوم دنیا کې کتابونه دي پاغي باندې مهمن نه پاغي با رقيب نه هغه کتابونه باندې سره کې خوځي ښه هغه باندې ته محتاج ای بیا المهمن من اسماء الله تعالى هو الحاكم الله بصفتونو کې چراغله دا غي معنا او حاکم دي على الناس القائم على امورهم تمام او چې قران ته مهمن وي نو دې معنا سرپرستی قال المبرد والجوهري المهين في اللغه المؤتمن امانتگر چاگی که هر صدی نو قرآن بداغی تعین که او تفسیر او خلیل وی چه الرقیب او خطابی وی الشاهد طول معنی نزدیدی او بل سراخ و محیمنن علی چه دا قرآن حفاظت کون که دا غطولو کتابونو حافظاً مانام دا امیناً بخاری ہوئی فحکم بینام فیصل کوادی پمینسکی بیمان ذلاؤ پاغی قانون چلا نازل کری ولا تتب احوام مروانی گا دی پخوایشات پسی اما جا کمن الحق چی مخلون کے داغنا چراغ تا تا حق چی مخ دیوالاو اپل ناغتل خوایشات احوا دی اگر دین نه لیکل جننا منکم شرعت و من حاجان د هر یو د دې امت لپاره یو معنا ګرځول یو موږ پتا څو کې یو شریعت او بل سنت نو څو کې جدائی داسې کوي چې شرعتن معنا اصول او من حاجان معنا اعمال هر امت کې چې مخ کې ذکر شو خدا و نور لا مطلب چلا ول دو قسم اصول را لګلو یو هغه چې باغې سره ایمان صحیح کیږي بل هغه چې باغې سره عمل صحیح کیږي نیو ته شریعت وي بل ته سنت وي ایا دې امت سره ټولې د هر یو قوم د پاره د هر یو قوم د پاره مونږ ګرځولې پتا څو کې دا قران شرعت او من حاجن چدا هم ستاسو شریعت ته هم سنت ته دوار خبر پاکشتا کنا اگر سنگ چمخ کی کتابونو کی ودو و نورو و دیکیم دے او بیا هم اختلاف جوړ شو سر دین چی شریعت و منحاج یاو دے چی قرآن دے او بیا هم اختلاف جوړ شو فاللہ داغی وجه بیانی فلو شا اللہ لجعلکم امتا واحدتاً کچری دا اللہ خوخوی چه اختلاف دی نئی تو تاسو بے گردولی وی یو جماعت اختلاف با بلکل پکنو خوا ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن اختیار درکڑی دی از میخی پا تاسو باندی پا حقا سکی چه تاسو لے درکڑی دی فیما آتاکم پا حقا سکی چه تاسو لے درکڑی دی عقل فکر دغه سمال صحت هر چا باندې الله امتحان چې دا دې پسو کې صرف کړو نو ډیر دی چې هغه خپل عقل او خپل ژوند او خپل صحت او خپل مال شیطان په لار کې خرج کړو فيما تاكم الله وي تاسو ځان بچ کې فاستبقوا الخيرات تاسو مخکې شه د ټولو امتونو نه پکارونو د دین او د شریعت کې سنت تمند کې توحید تمند کې هغه غلان دنیا پرسو الله په امتحان کاو کنه پتا سو د خپل نعمتونو ټول په دې کې استعمال کوي فيما آتاکم تاسو عقل او فکر دې په دین کې استعمال شي تاسو مال او پیسې دې په دین کې استعمال شي او خرج شي تاسو ژوند دا دای د قران او سنت په خدمت کې صرف شي الخيرات الى الله مرجعكم جميعا الله تستاسو راتل دي ټول خبر به کتاب سره را پاغه مسلو چې به کتابو اختلاف کون کی ته اختلافي مسائل به الله قیامت کې حل کوي خاص نیو داو نو ټول کتابونو ذکر وکړو یا دیو جن چې قانون خبره مخکې ذکر شو او بالله چې وسیله د هر امت شته کنه فانحکم بینهم د بیا ولی معات کو تر تعمیم د پاره مخکې ذکر شیو چې فیصله کوا فحکم بینهم بما انزل الله هغه د اهلی کتاب خبره وا او دا عام شوخه فیصله کوا د هر چا په مینس کې بینهم باغ کتاب چلانا دل کړه ولا تتبه عوام مروانی غادي په خواہشاتو بسیم احوا اهم د دې خواہشات هغه سدي ابن کثیر وی اے ارا اهم د دې رائے اریو سلیوی زما رائے دادا ارا اهم التي استلحوا عليها چې باغې باندې د خپل ځان اصلاح کړی دا چې مونږ سره شته وترکو بسببها ما انزل الله على رسوله اې دا به خپل رائے په وجه باندې د الله کتاب پرې خره دې ته احوا ویلی شي کنه ښکارا چې پتو ولا اوسي او یا څه خبره کتاب کې راځي نو دا به وي چې زما رائے ده اذان واجز کی چیز بندہ ضعیف یہ کہتے ہیں پیداس دا بندہ دین دے چیتا دا بس دا خپل جاہ نا دے غلط مرد پیدا واغستان چنم دے وشو پا دنیا کی او پوئی کی چیز ما خبر و خلق اسمانی چپلانی بیلی دی ظلم ولی کیا بیا چی خبر اکی او آیت نشتا و حدیث نشتا او بس اوی زمار آئی دادا ندیتا خو احواوی لشی خوا وحذرهم زانتی نبچ کا اے پیغمبر خطرناک خلق دی این یبتنو کا چی خطا نکیو فتنہ کیو نوردیتا لرام بعض امان ذر اللہ وی لے کا دا باز اغا فیصلی نا چی اللہ نازل کلی دتا تا یا دا بازی اغا مسئلی دا عقیدینا دینا با دی فتنہ کے وردی پا ان تولو کچر دی مخاری ستا فیصلہ نمانی دا قرآن فیصلہ نمانی فعلم پوشا انما یرید اللہ چی بیشک اللہ ارادہ کردی دا خمونگتا پتا نشتا دسو ان یصیبم ببعض ذنوبیم چی رانی سی ایخا پا سبب دا بازی گناہونو سران پټولو خل رانی سي پټولو خو بیا قیامت کې رانی سي دنیا کې په بازو سر رانی سي ښا دا معنا کوي قرطبي چې اي يعذبهم بالجلاء والجزيه والقتل دا په دنیا کې جاری شو کنه ښا سو کې او شړل له او چا باندې جزيه مقرر شو سو قتل شو اغا عذاب و تورا سیده دنیا کی بنو قریضا و بنو نذیر تا فین کثیرا من الناس لفاسقون او بیشک دیر خلق پا دنیا کی کافران و فاسقان دی او کدیر و پسیدین و دوکا بش اکثریت دلیل نده قرآن چکل کثیر یادی کنا لفاسقان و کافران یادی افا حکم الجاہلیت یبغون تذیمت لفظ دے چه قرآن نمانی دوتا یو بلاخ کاری نو دیمت لفظ دے اللہوی دیمت لفظ دارے چی دی اگا نور قوانین راولی دا جاہلیت اگا قوانین راولی خان دا جاہلیت قوانین چه غٹ گناہ بے اوکو نو کمیس بیتی ویستو او په خر به سور کو خو مخ به ولدی پلکو لاسه به سور کو خا مخ به دی پلو او مخ او به ګرځو او خلق او ماشومان اورو چې غوالي اټلا سونه به ټاپول بس دا وی د سزا ده خا نو په حکم الجاهلیت یبغون ادي چې مخ اړې د قران نو فیصله او قانون د جاهلیت لټي هغه طلب کوي خا هیڅوک نه دی تیار شریعت ته او قران ته بس کوئی چې چینو کات دی جاری شي او څوک به زه بل څوک د 71 قانون دی جاری شي دا لټي او من احسنو من الله حکما لقوم یوقنون او څوک دی خيستا څوک دی بهتر د الله د کتاب نه په فیصله کې خدای قوم د پاره چې یقین کوي په دی باندې د قران فیصله او ډیره برکتی او ډیره خوشاله ده په وسره خو ملکونه سمیږي آبادیږي ښا همدا شپږم باب تر دې پورې تسلی و د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی دیو جنو چې ډیر مخلوق ته نه چا پیر شي او ظالمان منافقان او اهلی کتاب او فیصلو کې غلطه او دوکه ولول نوم باب پاره کې د يهودو نو سواراونا تبري اجتناب بایکاټ چې دي خلکو نه ځان بچ کې غوري د دې خلکو نه ځانو ساتي د دې د مرګرتیا ناشته ولاړ نه د دې د عمل نه د دې د لباس نه هیڅ دې سکه نه هغه مکوي کنه ځکه نبی له سلام ډیر کارونه بیا د دې وجه نه کولو ډیر دې وجه نه چودل جنازه روانو نبی علیہ السلام بہت ریدو نو بیا رستو دا عمل پری خود دکا چاو تویلیو چی دا خو یهود دا سکی چاگی ادریگی نبی علیہ السلامی مبنکو بیانو چاگی دا سکی او بیا تپوسو کو چی دا شورا رو جولی نسے غریبی په دې ورځ باندې فرعون علیه شو موسی علیه السلام نجات مونږ دیو نبی علیه السلام مونږ به امنیسو بیا ته چاو چې دا خو هغه نشینو وی زمونږ به د هغه خلاف کو هغه دا چې هغه ورځ نشي مونږ به ورسره او بلی مرګ لري کو یا نه هم د دې غاړي او یا یو لسما درست غاړي نو دا دی خلاف برا چه خوچه دی خلاف راضی نو آغا کار بکو نو خواه یهود بگیرو لرنگ نور کوا بس دا سپین بمبکا با نبی علیہ السلامی خالف الیهودا دا یهود خلافو کین ابو بکر تیوی بورا استابلار ابو قحافا مشر سره دې ګیره داسې سپینه ده نو رنگ نو چاته چې ورکړې دی والا پاره خبره کې به پیغمبر خلاف کو دی يهود يا ايو الذين امنوا ايمان ولو لا تتخذوا اليهود والنصارى مني سه يهوديان او نصارى عيسيان اولياء دوستان ولي زکاري استاسو قران پرې خودو استاسو پیغمبري پرې خودو نو تاسو دی پری دے کنا غیرت نکوئے بعضو هم اولیاء و بعضو نکی گی اغیستا دوستان ولی زگا غیق پلمین کے بعضی دا بعضو دوستان دی نو ستاسو نشی کے دے دا دلیل لے دی خبر خواه پا دیوان سوالو چی مخ کو خطیر شو چی اللہ ایماد آغیمین کی دشمنی تربگنی و غردولا فاغرنا بینهم العداوة والبغضاء غریب طول مریوبل سره تر قیامت پورې دشمنانی کنا 14 آیات کې تیر شو عدل توي چې بعضهم اولیاء او بعض وګوره خبره کې فرق دی کنه. دلته استاسو مقابله کې یو دي بعضهم اولیاء او بعض او خپل مین کې چې وګوره نو هغه خبره ده خپل مین کې زمرد دی او بل نه ګډ ورډ دا خو همیشه دا کار دی ښا دا ټول باطل پرست ٹھیک نه چې حق پرست ته شي نو بس یو موټی ښا وی کور با جنگ کو پا بار با ننگ کو دا پخوانه خبر امین یتولهم منکم اگا سوک چی دی تواوڑی دا پتاسو که فینهو منهم نو دی یهودی شم دی عیسائی شم دتا ابیا مسلمان نو آئے فینهو منهم شکل خبر ابی شکل لائے دیت نقیدہ سکم ظالمانو تا نو دی خبره کډیر سوچ پکار دی مونږلا ځکه حدیث مو چې من تشبہ بقوم فهو منهم چا چې یو قوم سره ځان یو شان کو اولاد یو شان کو اخلاق یو شان کړل مکان او عمارت او کور او لوخ لرګي یو شان کړل فهو منهم هغه د هغه نشک نه نو مسلمان له ندی پکار چې خپل ماشوم له داسې جامه جوړه کی انخته چې هغه د انګریزانو په شانتي ودیریږي قران وی وره مکوا داسې مکوا او مَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ استاد هغه د جامه خوخه ده او خپل له پښتو د عزت د درنه جامه دې نه خوخه هغه په نه جامه حساب ده او استاد هغه شکل خوخ دی چې دا ستنه کوب جوړ کړی پیغمبر ویلو نو کوم خلق چې غی سره ځان یو شان کوي ردی ته مسلمانان نشي ویلې ځکه قران وی فإنه منهم دلته سکه ځکه نه التزا زغ خپل دوستان لزا چې دا وی جامه دی خوخ ده دا وی شکل له خوخ دی دا وی پودر او سرخی دی خوخ ده داغی زین و مکان دی خواخ دی داغی پشانسل او سیاحت دی خواخ دی نالتا دکن بیا مونگو مسلمانان دیر دو پابندی جون تی رو تو اسلام جون خودیر دو پابندی دی اتا پا گیزادی که نورو خلقو تد فتر اللذین اللہوی وی نکن گورا فَتَرَ الَّذِينَ آوِنِ بَاغَ کسان فی قلوبِ مرضن چه داغی پذلونو که دا مرض دے چه کافرانو سره محبت دے دلتا مراد دا مرض نسد حب الكفار يُسَارِعُونَ فِيهِم مُنڈی وی پاگی يُسَارِعُونَ فِيهِم بس بل پل نزی حلکا عربو تلرشا مالتا سلدی دیر تلوار کی پاگی کی دا زمانه کوم دا غسیو یقولون وای نخشان تصیبنا دائره مونږ یریګو چې مونږ تبا پز جون کې صحابه سپه خشین نو بیا څوک مونږ نه لري کوي دا يهود پاغه وخت کوم سرکوزی مالدارو ها امام رازی وی دا يهود چې کانو اهل ثروتن مالدارو وکانو یعینونهم ادیب خلق سر امدادون کولو تاوسن اگا وقت فی مهماتهم او یقرضونهم دیر قرضی بیولا ورکولی چه خیر دی رابا که رابا که اگا چال وسم پا دنیا کی جاری دی خواب نو خلق دا خلق دا عقیده دا اگا مسلمان نی چه ما با سخت راشی نو ما با سوکو چطه ما لبا سوک را دی اسپتال تاو میولی آو او پیسې وکم دی نقشان تصیبنا دائره یریګو چې ورته مونږ ته حادثه نو دا ستاسو دی اعتماد دی پلا دی اعتماد نشته الله رب العزت وی خدا کنا ها پس الله ايات يا بالفتح زردا چې الله براولي فتحا مسلمانان له غلبور کې پدی باندې ادیب اوشړی دې خپل کلو نن ته به سره ځی کنه بیا کړه به په سری او امر من عندي یا څه فیصله راولېږي د خپل طرف نه چې قتل کې ویني سه وین دی غلامان کې وین دی غلامان کړه د نبی اسلام دې تاجت نو چې هغه په مخه ودونه کوي ودونه کوي د هر قسم نه ونه هغه په قدامت لبو صوفیه چې وا دا د يهودو د یو سردار لوروا صوفیه او وادوالتا پل يهوديانو کې خو چې کله جنگ شو او قیدیان شو نو دا هم پکې را لپه قیدیانو کې نو دا دار چا په دغه کې چراغلی او دحیت القلبی صحابی و کنه خو نبی علیہ السلام با بنده رضا که چې د دې په ځای دله سوره وینځي در کما سوره غلامان در کما دا مال راکه نو ور کړه والا نو هغه زمونږ په میندو کې شمار شو ها امهات المؤمنین کې دا دې لپاره چې خلق وای چې صوفیه څوک ده دا د يهودو ذلت ته چې د دومره لوی سردار لور هغه د نبی له سلام په نکاح کې رااله ولی ایمان نه راولې خدای ذلیل کړي رسوای کړي تاسو دې کفر کې سمونت دي حال کو ها تاسو مر لوی ذلت ته ها چې اوسړې خپل لور نشي ساتل نو او امر من عنده دا فیصله براولېږي فیصبحوا بغرض علاما سروا في انفسهم هغه راز باندې چې دی پټ ساتو په خپل ذلونو کې چې مونږ به غالب کیګو او غالب نشو نو بغرض پیمانه ويقول الذين امنوا او بوي هغه مؤمنان چې ری تپته نو چې دا غني منافقان هغه خو ته مسلمانان وي نو بوی مومنان احاولا اللذین ایا داغا کسان دی اقسمو باللہ چلی با قسمونا کول پا اللہ باندی مونگتا جا دا ایمانیم پاک قسمونا چی دا اللہ پنمو مونگتا بیوی کنا چین نوم لما اکم دیستاسو مرگری دیو گو رو تا او ساغا دی اغیس رو لار دی دا سنگا خلق دیخوا حبیتوت اعمالون برباد شطول عملون دی فاسبعو خاسرین اگر زیدو دیر زلیل یا ایو اللذین آمنو دا ترغیب دی چلیان ابو لیزت وی مخاپکی گئے خلق من ڈکلی یهودو سرشو یریگی چمونگ باندی با دنیا حادث راشی ادا براشی او بغیر د دین کار نکیږي نو الله وی چې دی په ځای باندې نور خلق پیدا کومه دی پریدا زبداسه خلق پیدا کومه چې غي به دی دین ته داسې لاس واچي چې کدی د ستورو سره نور اكو ځبې کی ښا دا د هغه مقابله کې د جماعت ذکر کوي ښا او نن د دې مصداق په دنیا کې جماعت اشاعت التوحید و سنت تخا مونگ چی دخبر جماعت تعریف کو نو دا آیات پیش کو حالس اصول مونگ ذکر کلیو کنا نو دا بکلوم بے رخا چک سکد اشاعت تعریف والی نو دا صورت مائدہ 54 نمبر آیات تخا یا ایواللذین آمنو ایمان والاو من یرتد منکم عن دینیم اغسو کن چې واپس چې پتا ته کې د خپل دین نه او پرې هو د دعوت اګرانه وا چې مونږ لوګي تنظیم شو تیرولې لا واپس د خپل دین نه به اتحاد الیهود اولیاء دا معنا کې شیخ عبد القادر رحمت الله موضح القران کې ان دیني د خپل دین نه نو جواب ور سره دی فلا يضر الا نفسه ځان خراب کو او بل چاته نقصان نشي رسول خان ولي فسوف يات الله بقوم زردا چرابولي الله يقوم نکره دي پتہ نه لګي الله تعالی موږ چې کوم قوم دي ها خو په دې صفاتونو په جن دي شيخه يحبهم چې الله وزي سره محبت کوي و يحبونه دي بل سره محبت ساتي نن دا څوک نشته په دنیا کې نه ها ولې دا الله کتاب سره دا الله پیغمبر سره محبت دا عین دا الله سره محبت ته ها عزلتن علی المؤمنین ډیر مهربان او ډیر نرم دی خپل میان کې په مؤمنانو باندې خپل مرګرو سره ډیر تابعدار ډیر خدمتگار ها عزتن علی الکافرین او ډیر سخت دی په کافرانو باندې هغه وی داسنو ویر دې ډیر سختی کوي ها وای بس هم دا هم مطلب وکنه ها ډیر سخت دی په کافرانو په مشرکانو په بدعتیانو دای ها ویلما نها امام رازی وی فل آیات المتقدمه من موالات الكفار مخکی منا وکړه يهود نصارى وسر محبت مساته نو امر في هذه الايه بموالات من يحب موالاته امر کو په دې آیات کې چې محبت کوي دا چا سره چې الله سره محبت ساتي دا صفاتونه شمار ہے ها یجاهدون فی سبیل الله دی په جهاد کې د الله په لار کې یجاهدون زکه وي ها چ هر قسم منډا ترلا او مال او خدماتو د لاس او خپل د پیسې لګی به تعالی په لار کې ولا یقافونا لوم تلایم نبه یریږي د ملامتیا د لایمنا لایم بو توي چې لګه د پلار نیک دین دې پرې هودو دا دې سو کړو ها ته دې استادان نه خپويږي او څه دې قاضيانو مفتيانو نه خپويږي وای لګیا یا ها دای خپونه لوم تلایم ستاسو خبرې په ما باندې اثر نه کوي ځکه ستاسو خبرو مطلب دی چې زه بیا واپس راشم ولای خپونه لوم تلایم شاسې وای چې لم مرتد العربو بعد وفات النبي نبی اسلام چې وفات شنو بعض عربو مرتد شو نو دعا ابو بکر اهل اليمن ابو بکر یمن والا راو غختو دا ډیر صحیح مسلمانانو لحربهم حتى رجعوا الى الايمان علی پرهوده چې بیا راوړو یمن والا فقیرال کنه ها یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم خلق بازین یری زخا قریش ول ایمان راوړو بیا بی برا ته خلق وی چې تاسو مشرانو دین پرې خودو دا ډیر غټ بمو د دې سره ها چې څوک تا ته وی چې تا د اهل سنت والجماعت دین پرې خودو تا د علماو ادب بزرگانو دین پرې خودو وَيَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِهِ مَنْ يَشَاءُ آو دا دا اللہ فضلو آو دا پا ما باین دا اللہ فضلو شو تو مراشا چی دا اللہ فضل در باندیو شی خوا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ دا مخی چی بیانیو شو دا دا اللہ فضل دے ورکی ہے اچھا تا چو گواری وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ دا اللہ دیر لوی فضل دے بے حدا و بے انتہا او پوئی گی دار چا پا حال باندی چسو کے لائق دیں انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا فريده يهوديان الله وي تاسو دوست شته کنا تاسو دوستان شته کنا بهشکه دوست تاسو الله دې او د الله پیغمبر دې او کسان چې مؤمنان دي سمره خلق دې تاسو یې پنځ پیران لګ دي یسړی اسمان نډک دي ازمو کډا کړا دارت شیطان سو وسوسا چولی دخا الَّذِينَ آغَمُوا مِنَانِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ چپا بندکی دمنزنو ویوتون الزکاة او داکی زکاتنا وهم راکعون خودی پا دیکی لوئی نکی فخر نکی ریا نکی کتوې چې دا ټول خلق مون نه کوي وای خوریا کار دي اخوریا کار دي هغه خو چې د جمعات نه دروازې نه راکوځيږي نو چاپی رو ګوري چې څوک شته چې وغټ کنزل وته حکم او د دریا کار چې راوځي څوک یې لیدلې نه وي او خرزیه منځو شو ته نه وګورو دا منځو نه دي چې لکه مون دیو کنو سه په خلکو سره ساسه خو د خدای نه ویریګا زکورتا سرکته کا نه نه زکاتونه ور کوي او هغه ځکه ور کوي چې نوم یې وشي په لو سپیکر باندې او چې پلانی 500 روپے ور کړی او وای کلیه کا تړي روګه ناشته لا 500 روپے خپل کا کنه ها چې په لو سپیکر کې دوه نوم واغ ته ثواب دي ډوړه کو یا سر دا زکاتونه دي اللاوی نا وهم راکعون حق پرس عاجزی کئی داغی دو لغن سوکن خبری گی خواه ومن یتول اللہ ورسوله دا آیتو بریلیانو لکلے دی زی پا زی چرتا صلاة و سلام اگی خودیر لکلی دی دین خود اگر داغی کنا پا دیوال لکی پڑکی نشتا نو دا آیتی لکلے دی او ځان لې په دلیل نیولې چې تاسو یې چې مددگار صرف الله دی نه انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا مددگار خو الله هم دی پیغمبر هم دی مؤمنان هم دی د قران نه وی هو من عند الله او خدای دې په وکنه مونږ به سو وایو چې ته دې زه تر راسي نو په ساوونو کاله و تیر شوی کنه نو مر هم دومره نه لیکنه څه چې د آیات معنا ځکه نو ساوونو کاله و تیر شي امونګه وس د کړی دا ډیر فرق دی کنه چې مخ کې ګوره مخ کې حضرت شیخ بوی د پیندې چې زمونږ د استاد مثال از نور داس ویدا بیزا چې ډکه خوري نو دازه چکړې دازه چکړې دازه چکړې دازه چکړې او وخه هغه چې دازه چکو کې نو سر اوچت کې نو ها وی زمونږ شیخ چې د قران ربط بیانې نو مخ کې دی ورپسې نو مخ کې سووي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء سمانا مددګاران یې ونیسه کنه معنا دوستی وا نو اکا مانا دلتا دا چه انما ولیوکم اللہ و دوستو دلتا دا مددگاره مانا ندا تاو تا دا قرآن تحریف کئے خبر اطول دا دوستا ہے و دا محبت روانا دا یحبونهم یحبهم یحبونهو او تا با گیزان مانا کئے دا گورا تحریفی اکڑے خوا او اگا سوکم چواولی دا اللہ تا محبتی اکدا اللہ سرا و دا اللہ دا پیغمبر سرا يتولى الله بالتوحيد ورسوله بالسنة والذين آمنوا بالمحبة شاسه بوي موضح القرآن کی اوغا کسان چیمان راولے غیسر محبتکو نداد اللہ دلد اولائک حزب اللہ فإن حزب اللہ يوم الغالبون او بیشکا چیدہ اللہ دلد ذيبا غالب او زور ور وي تر قیامت پورې الذي لذا صفات ور کړې ها وقفو